राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 13 जनवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण दिन करता है तो लाभ जरूर होता है, उसका ठीक मार्गदर्शन हो जाए तो बहुत जल्दी लाभ और विशेष होता है, नहीं तो लाभ तो होता ही है। साधक के सावधानी विशेष चाहिए, सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान। संतों ने कहा दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए, जागता रहना हरदम सावधानी। तो जागती क्या है, जैसे आप हम अभी अपने को पाते हैं कि हम बंबई में हैं, बंबई में हैं इस बात की माला नहीं फेरिए, कोई अभ्यास नहीं किया है और याद रखने की चेष्टा नहीं की है, परंतु भाव एक बना हुआ है कि अब हम बंबई में है। इस तरह से हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसा भाव साधक का बना रहना चाहिए, स्वाभाविक स्वतः है। जैसे आप कहते हो मैं तो भाई ब्राह्मण हूं तथा वैश्य हूं, तो उसको याद नहीं करते, आज पर में कभी याद भी नहीं आता, याद करते भी नहीं, माला जपी भी नहीं, परंतु भीतर भाव पड़ा हुआ है कि मैं तो एक ब्राह्मण हूं, मैं तो एक वैश्य हूं, जैसे वो पड़ा है इस तरह से हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये भाव स्वतः स्वाभाविक रहना चाहिए। अगर वो साधक के द्वारा साधन के द्वारा ऊंची स्थिति चाहता है तो ये एक विचार बहुत ही बढ़िया बात है, ये जागृति, इसको जागृति कहते हैं। याद करना और चीज है और याद रहना दूसरी चीज है, ये तो ऐसी जागृति ही ऐसा भाव रहे, प्रत्यक्ष रहता है कि मैं भगवान का हूं। और इसके बाद ऐसा होता है कि ये सब भगवान के हैं, जितने भगवान सब भगवान के हैं, ये भाव हो जाए तो आप में विशेषता न दिखे तो साधन अच्छा ऊंचा हो गया। साधक के ये एक कमजोरी होती है, अपने में कुछ विशेषता दिखती है, मैं सत्य बोलने वाला हूं, मैं जप करने वाला हूं, मैं सत्संग करने वाला हूं, मैं स्वाध्याय करने वाला हूं, मैं गीता पढ़ने वाला हूं, तो दूसरों में कुछ अपने में अधिकता दिखती है, ये बाधा है पारमार्थिक उन्नति में, ये बाधा लगती है। वो एक देश ही बना दृढ़ टूटता नहीं अपने में विशेषता देखने से, तो वास्तव में साधक ऊंचा बढ़ता है तो अपने में विशेषता नहीं दिखती है, बहुत बढ़िया चीज है ये। तो ये जो बात कही हुई बात अच्छी है ऊंची है, पर व्यवहार काल में व्यवते समय इतना इसका प्रभाव नहीं रहता तो कोई हर्ज नहीं। हम उस व्यवहार में लगते हैं तो व्यवहार लगने पर उतना प्रभाव नहीं रहता, तो प्रभाव न रहे तो कोई हर्ज नहीं है। भीतर में भाव भगवान का बना हुआ है, वो बड़ा विलक्षण भाव है और निर्विकारता स्वतः आती है। ये विकार स्वतः कब होते चले जाते हैं? सत्संग में भगत भगत पर बहुत मार्मिक बातें आती है, उन बातों को चुन लेना चाहिए, उसी अनुसार अपना अनुष्ठान करे, अपना जीवन बनावे तो विशेष लाभ होता है। और एक संतोष होना चाहिए अपने साधन में, भी संतोष ठीक है, ये संतोष मानुष ठीक बात है, अच्छी है, कमी दिख है उसके लिए उत्साह हो, परंतु रास्ता हमारा ठीक है, हमने भूल नहीं की है, अब भूल निकल गई है, रास्ता हमारा ठीक है, इस तरह का एक संतोष रहना चाहिए। संतोष नहीं रहता है तो जहां अपनी श्रद्धा विश्वास हो उससे पूछ करके इन बातों को तय कर लेना चाहिए। साधन के विषय में आदमी को ज्यादा सावधान रहना है, सिद्धि की बार बार याद नहीं करनी है, तो ऐसा साधन से ऐसी सिद्धि हो जाएगी, ऐसी सिद्धि हो जाएगी, पहले से सिद्धि की कल्पना करने से साधन में बाधा आती है, तो सिद्धि की ख्याल नहीं करे, बीच में उसकी प्रतीक्षा नहीं करे, साधन बढ़ जाए, निर्विकारता आ जाए, काम क्रोध लोभ आदि छोटे कमते होते चले जाए, तो ये कोई काम में कम नहीं है बात। राग द्वेष कम होते हैं, हरेक विषय में पहले जैसे होते थे वैसे नहीं होते हैं, तो ये ठीक है, पर इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। साधन हमारा ठीक है, इसमें तो होना चाहिए संतोष, और जितनी उन्नति हुई है, जितनी निर्विकारता प्राप्त हुई है, उसमें संतोष करना नहीं चाहिए। अर्थात जो बात पैदा होगी प्राप्त होगी उसमें तो ठीक, परंतु अगाड़ी नई उन्नति के लिए संतोष नहीं करना। व्यवहार में आया है संतोष त्रिशु कर्तव्य, तीन बात में संतोष करना, सुधारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र पर निर्वाह के लिए भोजन कपड़ा स्थान ये मिल जाए, जैसे स्त्री पुत्र, इस पर संतोष कभी नहीं करना। तत्व क्या निकला कि जो पूर्व कर्मों का फल मिलता है उसमें तो करना संतोष, नया जो उद्योग करते हैं इसमें संतोष नहीं करना। जब ध्यान कीर्तन सत्संग में भाई हम बहुत कर लिया ठीक है, संतोष संतोष को नहीं कर्तव्य हो, स्वाध्याय जब दान हो, दान पुण्य उपकार, अर्थात जो नया कर्म कर रहे हैं, एक है पुराने कर्मों का फल, ये करते हैं नया कर्म तो पुराने कर्मों का फल मिले उसमें संतोष करना ठीक है, उसमें असंतोष करो तो फायदा नहीं होगा, और इसमें संतोष करो तो वो फिर साधन बढ़ेगा नहीं। बहुत से आदमी नित्य कर्म करते हैं तो नित्य कर्म हो गया आज पूरा, अब वो काम धंधा नहीं है, फिर भी समेट कर रख देते हैं, माला बंद कर देते हैं, अब हो गया आज नित्य कर्म, ये कभी नहीं करना चाहिए। जो साधन करना चाहता है, अपना आध्यात्म उन्नति चाहता है, उस पुरुष को इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। कई धन में आप संतोष नहीं करते हो, दुकान पर आप बैठते हो, समझो साधारण दुकान है, उसमें 50 रुपया पैदा होता है और एक दिन 100 रुपया हो गया, तो क्या उस दिन दुकान बंद कर देते हो? नहीं करते। दिन भर में 5 रुपये हो जाए, नहीं हो तो कोई पछताता भी नहीं होता, भाई सुबह के समय 100 रुपये तो हो ही गया, और दिन भर रहे उसमें 10 रुपये 20 रुपये हो गए, ऐसा होने पर भी मन में असंतोष नहीं होता है, कभी इतना समय लगा रुपये तो बहुत कम पैदा हो गई, किंतु लगे रहने में एक संतोष होता है। इस तरह से साधन में बहुत विशेष साधन हो जाए तो भी संतोष नहीं करना, उसमें लगे रहना। आप लगते ही हो, आपकी व्यापार आदि में रुचि है, कमाने में जैसी रुचि है, इस तरह से साधन करने की रुचि चाहिए, और उसमें जब समय में समय दे दिया, 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 8 घंटा जापान में बंद कर दो, उसमें जितना हो गया कोई बात परवाह नहीं। तो सांसारिक चीजों के लिए तो करना संतोष, और पारमार्थिक उन्नति में संतोष कभी करना ही नहीं। अपनी अच्छी से अच्छी स्थिति हो जाए तो भी संतोष नहीं करना, संतोष हो जाए जबरदस्ती का वो करना कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, संतोष करना नहीं। थोड़ी उन्नति में संतोष कर लेते हैं वे अटक जाते हैं, अगर ये विशेष उन्नति कर नहीं पाते, साधन बढ़ पाता नहीं। जिसमें ये ज्यादा लोग जो सुनने वाले हैं ना, इनसे लाभ होता है हानि होती दोनों होता है। लाभ तो ये होता है उनके सामने बातें अपने कहनी पड़ती है, तो याद रखनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है बातें, ये तो होता है लाभ। परंतु ये कहते हैं महाराज आप बड़े हो, उसे बड़ी हानि होती है। मन वो समझ लेता है कि मैं बड़ा संत हो गया, अच्छा हो गया, इतने लोग मेरे को कहते हैं ना, तो वो क्या है, वो सज्जनों की सज्जनता है। जो अपने को साधारण देख दूसरे को बड़ा देखता है वो सज्जन होता है, और अपने को बड़ा और दूसरे को साधारण देखता है वो दुर्जन होता है। तो लोग जो सुनने वाले हैं वो अपने को साधारण समझकर सुनाने वाले को ऊंचा समझते हैं, वे उनकी सज्जनता है। उस सज्जनता को हम स्वीकार कर लें तो उस सज्जनता का दुरुपयोग हुआ। हरिद्वार स्टेशन पर एक संत मिले थे, वो कहते थे मैंने बहुत वर्ष खो दिए सज्जनों की सज्जनता का दुरुपयोग करने में। मन लोग कहते थे कि महाराज है बड़े दृढ़ है, बड़े त्यागी है, बड़े अच्छे हैं, बड़े महात्मा है। थी तो वो सज्जनों की सज्जनता, मैंने अपना गुण मान लिया तो कई वर्ष हमारे बीच खत्म हो गए, उसमें उन्नति नहीं कर पाया मैं। तो सज्जनों की सज्जनता का दुरुपयोग न करें, वे कहते हैं तो वो बात वे अपनी धारणा से कहते हैं। परंतु एक मारवाड़ी कहावत है कि भोड़ो सैण दुश्मन की गज साजे, वह तो सैण पर दुश्मन की गज है, उन्नति में रुकावट कर दे तो भेजी तो काम करे ना। तो इस वास्ते उन्हें बातों में नहीं आना। लोग कहते हैं अपनी धारणा से कुछ ऐसी एक मीठी ये महिमा है, वाह वाह है, ये बहुत मीठी है, अच्छी लगती है, इसका परिणाम बढ़िया है, बढ़िया नहीं है, घटिया है, अच्छी लगती है। तो ये मान बढ़ाई में फंसने से आदमी उन्नति से रुक चुक जाता है, अगर उन्नति नहीं होती। इस वास्ते साधक है उसके लिए विशेष ये प्रचार करना बढ़ना ये इतना बढ़िया नहीं है। मेरी बात तो अब कम लगेगी क्योंकि मैं तो इसमें लगा हुआ हूँ। आदमी जो काम करे वो कहे तो उसका असर पड़ता है, परंतु बात ऐसी मैंने संतों से सुनी है और बात युक्ति संग दिखती है, तो अपने में दूसरों के कहने से संतोष नहीं करना, अपनी तो उन्नति करते ही जाना, कमी दिख दी जाए उसको दूर करते जाए, जो जो कमी दिख है उसको दूर करते जाए, भगवान को याद करते जाए। जैसे हम किसी गांव जा रहे हैं तो गांव जाते हैं तो हमारे सामने वो मील का पत्थर रहता है, किलो किलो का मंत्र रहता है, किलो तो वो मील का पत्थर रहता है। तो अगर गांव इतना अगड़ी रहा है उसे वो घूम कर देखे तो इतने हम आ गए हैं, इतने तो आ गए हैं, वो इतना अगड़ी रहता है, जो आ गए उनको ना देखे, उस पीछे क्यों देखे, अगड़ी देखे अपना, जितना बाकी है उसको ही देखता रहे, चलता रहे, इतना बाकी है, अभी इतना बाकी है, इतना बाकी है, इतने आ गए उसमें संतोष हो जाता है कि इतने तो आ ही गए, नहीं इतनी बाकी बड़ा है, इतनी बाकी बड़ा है। तो इस तरह से साधना में ये विकार आता है, ये राग द्वेष होता है, हर्षोभ होता है, लोगों को कहने का असर होता है, महिमा कहते हैं उसका भी असर होता है, कोई निंदा कर दे तिरस्कार कर दे उसका भी असर होता है। तो ये असर होना नहीं चाहिए, निर्विकारता होनी चाहिए अपने में, किसी घटना को लेकर भी विकार न हो, निर्विकार जीवन रहे, ऐसे चलना चाहिए। तो साधक को सावधान रहना। सत्संग सुनते समय कभी कभी हमारी कुछ त्रुटियां है उसका विवेचन आ जाता है, तो मन में देखता है हमें तो बहुत कम बाकी, हमारा बहुत बाकी है, तो बहुत बाकी समझ करके निराश नहीं होना चाहिए। दो तरह की वृत्ति साधक की होती है, साधन करता है तो एक दो वृत्ति होती है कि इतना साधन हमारा हुआ, इतनी शांति मिली, इतनी निर्विकलता हुई, ये होती है। और कभी कभी होता है अरे ये तो छोटे छोटे विकास बड़े हैं, साधन नहीं करते हैं उनमें भी अच्छी बातें हैं, हम साधन करने वाले हमारे पास बहुत गलतियां बड़ी है। ये दो वृत्तियां साधक के आती है, सजग साधक, अरे के नहीं आती। जो साधना सजग होकर के जागृत होकर के सावधान और साधन करता है उसमें ये दो बातें आती है। तो दोनों बातों का उपयोग है कि जिस वक्त में तो ये साधन अच्छा चलता है, आज तो भगवान भजन अच्छा हुआ है, सत्संग अच्छा हुआ है, चिंतन अच्छा हुआ है, निर्विकार स्थिति रही है, ऐसे अगर संतोष हो उसमें, संतोष में एक बाधा होती है अभिमान आता है कि मैं अच्छा हो गया, मैं ऊंचा बढ़ गया, अच्छा बढ़ गया, ऐसे आता है ना। तो उस समय में याद करना कि जिस समय में ऐसी बात आई अरे कुछ नहीं अभी तक जो इतना हो गया फिर भी जो अभी तक बहुत काम बाकी पड़ा है, मैं तो कुछ नहीं हुआ हूँ, ऐसी वृत्ति आती है, तो उस समय में उस वृत्ति को याद करना कि तुम अभी राजी हो रहे हो उसको याद करो कभी कुछ नहीं हुआ है। और जिस समय में ये बात आ जाए और हताश होने लगे हो तो कहना चाहिए हताश क्यों होते हो, उस समय देखो अपनी वृत्ति अच्छी रही थी। तो इन दोनों को वक्त वक्त पर दोनों काम में लेते रहना चाहिए। जिस समय में अच्छी वृत्ति हो तो जिस समय में ठीक नहीं है उसको याद करे, और जिस समय ठीक नहीं है उस समय जो ठीक नहीं उसको याद करे, अर्थात हताश नहीं हो और अभिमान ना करे। ये दो चीज है, हताश होने से भी बाधा लगती है और अभिमान करने से बाधा लगती है। तो अभिमान को तो दूर कर दे अपनी त्रुटियों को देख करके, और हताश मन को देख ले अच्छी उन्नति को देख करके, तो न हताश हो और न अपने में निराश हो, निराश हताश न हो और अभिमान भी न हो, और साधन करता रहे तो सारी उन्नति होती है। ऐसे साधकों के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है, असली मार्मिक सत्संग उनको मिलता रहे तो उनको खुराक मिलती है। ये कथा कीर्तन आदि सब में फायदा होता है, मन वो फायदा होता है आम जनता को, जो साधन नहीं करते हैं उसको बड़े बड़े उत्सव किए जाए हैं, बड़े बड़े समारोह होते हैं, तो उससे कुछ भी नहीं करते हैं उनके लाभ की बात है, साधकों के लाभ के नहीं होते। जो साधन करते हैं आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं उनके लाभ की उन्हें बात नहीं होती। अब उसने व्याख्या दिया, उसने व्याख्या दिया, उसने दिया, तो अल्लाह तो बहुत होता है, आदमी कितने ज्यादा होते हैं, लोगों का उत्साह भी ज्यादा होता है, संख्या भी ज्यादा होती है, परंतु जो साधक है तत्परता से अपना साधन करके आध्यात्म उन्नति चाहता है उनको ऐसी बातों में लाभ कम होता है। उसे मन भी नहीं करेगा वहां ज्यादा जाने का करने का, अपने साधन में धुन में लगे रहेंगे, पर तिरस्कार नहीं अपमान नहीं। ऐसे मौके में भी कभी कभी कोई कोई संत आ जाते हैं, उनकी बातें होती है, उनको कुछ बातें मिल जाती है, साधक को मिलती रहती है बातें, जहां चलते फिरे चलते फिरते व्यवहार करते समय भी दूसरों की बातें होती, उन बातों में अपनी बात मिल जाती है। कभी कभी ऐसी बात है कि वो संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, साधारण आदमी है, वे भी बात करते हैं तो अपनी बात का उत्तर मिल जाता है। भगवान ही चेताते हैं, उन चेताते हैं, भगवान के चेताने के कितने तरीके हैं पता नहीं है, तरह तरह तरीके हैं सिखाने के। अचानक पुस्तक देखे या पुस्तक खोले, खोलते उसमें वो बात आ गई जो हमारे साधन है, हमारे समाधान की बात आ गई। चलते हैं चलते चलते किसी घर के पास में हो गए और भीतर में दो ही बात कर रहे हैं, उस बात से अपने बात मिल जाती है। कभी कभी कभी कभी बैठे हैं साधन कर रहे हैं और थोड़ा आस आने लग गया, तो आस आने लगा तो बड़े जोर से कुमार खड़ा बोलता है, तो वो क्या चेता थी। ऐसे भगवान चेताते रहते हैं, उस चैतन्य का की तरीका है, कोई अपमान कर देता है, कोई सम्मान कर देता है, अचानक ऐसी घटना घट जाती है तो उसमें भगवान की चेतावनी रहती है। साधक को सदैव ही भगवान की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए कि भगवान हमारे चेताते हैं, और विश्वास रखना चाहिए भगवान जरूर चेताते हैं, जहां भूलोगे वहां भगवान चेताएंगे, ऐसी बात है। तो साधक को निशक निशंक निधड़क भगवान की तरफ चलना चाहिए और भगवान को पुकार देना चाहिए। गीता माया है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य संति, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर चलो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, संतों के भक्तों के चरित्र वो पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, भक्तमाल पढ़ो, उसे बड़ा लाभ होता है, उसमें लगे रहो तो भगवान चेताते हैं। कभी कभी ऐसी ऐसी बात लगती है जो जीवन एकदम बदल जाता है, पट बदल जाता है जीवन, तो ये भगवान की कृपा से होता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानवो भुंजान एवं विपाक हृदवाक बबुर्भिर विरुद्ध नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी ने कहा है दसवें स्कंद के चौदहवें अध्याय में पूर्वार्ध में, आपकी अनुकंपा को देखता है। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष माना, भगवान की कृपा की तरफ देखता रहे, साधन अच्छा बढ़ था बड़ा हो तो उसमें अभिमान आता है, नहीं अभिमान भी भगवान की कृपा से हुआ, ये भगवान की कृपा से हुआ, तो भगवान की कृपा को देखता रहे। त्रुटियों जो अपनी अच्छी करे सो राम जी कृष्ण सतगुरु के संत और बोली बने सो आपकी, ऐसी वो उदाहरण ऐसी वो उदाहरण तब बिगड़े ना ही, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा राखे साई, संत दास ने क्या कहूं कह गए संत अनंत, अच्छी करे सो राम जी कह सतगुरु के संत। जो अच्छी बनती है, साधन ठीक बनता है, वो गुरु बनाने की कृपा है, संतों की कृपा है, भगवान की कृपा है, उनसे अच्छा बना है। त्रुटियां होती है वो अपनी व्यक्तिगत, उन त्रुटियों को सुधारते चले जाओ और उसे चलते चले जाओ। त्रुटियों में अपनी त्रुटि अपने माने, यानी भगवान ने गलती की, दूसरे ने गलती कर दी, दूसरे ने दुख दे दिया, दूसरे ने बाधा दे गई, ये कभी मत मानो। दूसरा कभी कोई किसी को दुख नहीं देता है, सुख से दुख से न को अपनी दाता परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा, दूसरे ने दुख दे दिया ये बिल्कुल गलत है, नहीं कोई सुख दुख कर दाता नित कृत कर्म भोग से भ्राता। ये है निषाद राज से कहा लक्ष्मण जी ने, जब राम जी पहले प्रयाग में रात्रि को रहे दूसरे प्रयाग में, तो उस प्रयाग में भगवान तो सो गए और लक्ष्मण जी निषाद राज ये पैर में बैठे थे। लक्ष्मण जी तो हम जानते थे सदा आदित्य प्रति जैसे राजाओं के पास में पैरा होना चाहिए, ऐसे लक्ष्मण जी हरदम जागते थे, पैरा लगाते थे, सब लोग दादी महाराज सोते थे, तो भी आपस में बातें कर रहे थे। तो निषाद राज ने कह दिया के रहे मंदमती और महान कुटिल पल कीन, सुख अवसर ही दुख रघुपति रही, सुख अवसर दुख दिए, जिसने सुख के समय दुख दिया, के नंदन मंदमती महाकुटिल ऐसी है, तो उसने दुख दे दिया। तब तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं कोई सुख दुख कर दाता, दुख दरे कोई है नहीं, सुख दरे कोई नहीं है, दुख दूसरे ने दिया सुख मैंने किया, ये दोनों चीज है, परो ददाती थी कुबुद्धि रेशा, दूसरा दुख देता है ये खुद कुछ बुद्धि है, और अच्छा बने तो मैंने कर लिया ये खोटी बुद्धि है। दीवार में ऐसे होता है किसी की बारात आई और उसका भोजन अच्छा बनाया, भोजन बढ़िया बनाया, तो रसोई में आपने बनाया, हाँ जी मैंने ही बनाया, और कहते देखो आज रसोई भी देखो मैंने पहले कह दिया, देखे ये बढ़ना नहीं, ये हलवा बढ़िया नहीं, तो बुरी करी दूजे ने अच्छा किया मैंने, ये क्या है, ये कमजोरी है आदमी की, वो सह नहीं सकता, इस वास्ते ही वो अपनी रक्षा करता है। तो इसे साधक के काम के नहीं है ये, वो तो अच्छे बने जो भगवान के आशीर्वाद में आपने किया। भगवान राम विजय करके लंका पहुंचे तो वहां क्या परिस्थिति रहा, ये भालू बंदर हमारे मित्र हैं, ये भये समर सागा का बेरे युद्ध रूपी समुद्र में बेड़ा तो ये बने, नौका तो ये थे, इनके कारण से हमारी विजय हुई। तो वो सहायता तो गुरी भालू बंदरों ने, कहते हैं मित्र है हमारे, वशिष्ठ जी से परिचय देते हैं कि हमारे मित्र हैं, हमारे को बड़े विजय कर रही। और उसे कहते हैं देखो महाराज, ये गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, ये पूजनी हमारे वशिष्ठ महाराज गुरु जी है, इनकी कृपा दृढ़ हमारे, इनकी कृपा से हमारा युद्ध हुआ। तो कृपा तो रही वशिष्ठ जी महाराज की, और शायद भालू बंदरों की राम जी महाराज कुछ किए ही नहीं, ये सब इनसे हुआ। और के कई पहुंचे भरतलाल, मैंने सब ठीक कर दिया, सभी मैंने काम किया, सभी बात सुधार दी, कुछ विधि बार बिगाड़े मैंने सब सुधार दी, भय संतरा सहाय बिचारी, बात बात में सभी सुधारी और भय संतरा सहाय, ये सहायता करी से सब कामया, कुछ बात विधि बिगाड़े कुछ विधाता बिगाड़ दिया, नरपति सुरपति भगवान राजा का सही शांत हो गया, ये विधाता ने कर दिया बिगड़ डाल दिया, मैंने सब काम ठीक कर दिया। तो ये अभिमान की बात होती है, ये अभिमान की बात है, क्या कमजोरी को अपने प्रशंसा करता है। तो केक एक जैसा हो तो वो ये करेगा, राम जी जैसा ये समझ आने का, राम जी की जैसा बनना है, केक ही जैसा है, केक ही राम जी की माँ थी, बहुत बार राम जी केक ही के गोदी में सोते वही सोते रहते, भरत जी के ने था प्रेम, वो प्रेम होने से भरत के साथ चले जाते छोटे से जगह, तो वही वही उसी माँ के वही भोजन करे, एक ही माँ है, कौशल्या माँ है, तो एक ही माँ के हाथों भोजन करे, गोदी में खिलाते वहाँ वही सो जाते वही रहते। तो केके का बहुत प्यार था, बड़ा स्नेह था राम जी पर, परंतु वो महाराज वो नाम मंदरा मंदमती चेरी के गई फिर अस पिटारी ताल गई गिरामती, फिर सरस्वती ने बुद्धि फेर दी, वो फेर दी जन हो गई, वो ऐसी बात हो गई। तो इतनी ऊंची के गई जो राम जी की माँ, परंतु बाप बिचारी का नाम उड़ गया। अब इतनी बहनों बैठी है, के ही नाम कोई नहीं मिलेगी, बिना पूछा कहता हूँ भले के ही नाम वाले मिलेगे ना, कोई नाम उठ गया बिचारी का, सीतार गीतार नौके मिल जाएगा, कौशल सब सुमित्रार के नाम मिलेगा, के का नाम नहीं मिलता। क्यों पति मर गए, भरतलाल तो महाराज नाराज हो गए, जिस भरत के लिए राजी की बात की, भरत ने जब तक जीती रही के कही तब भरत ने माँ नहीं कहा, के मन में भरतलाल मेरे को माँ कह दे, माँ कह दे, प्रतीक्षा ही करती रही, तो माँ तो थी ही, मेरे को ये माँ कह दे तो मेरे को आनंद आ जाए, माँ कह दे मेरे पति की माँ कैसे करूँ, बेटे को जंगल में भेज दे वो माँ होती है, माँ करने लग रही। महारानी साहब कहते महारानी साहब पधारो नंदीग्राम में, वहां वो गई पालकी में नंदीग्राम में, तो भरत जी ने कहा महारानी जी आप तो महलों में पधारो, अरे तो महाराज भिक्षु बैठा है क्या करोगे आप, भरतलाल कह रहा है महारानी साहब आप महलों में पधारो, क्योंकि आपको राज अच्छा लगता है, महल अच्छे लगते हैं, बहुत जल में यही है, अब सूखी क्या किया जाए, भजन मानेगा वो जीती रही देखती रही। राम जी पहले केक ही से मिले, चित्रकूट गए तो पहला केक ही माँ से मिले, वहां पड़े पीछे कुशल माँ से मिले, और वनवास में आए तो पहला केक ही मंदिर में जाकर केक ही चरण में नमस्कार किया, फिर माँ कुशल के बाद दो नंबर में गए, तो बड़ा आदर किया राम जी, तो आदर करते थे। राम जी की बात नहीं है, मेरे को तो आश्चर्य आता है, सीता जी के मन में कभी कोई रामायण में, रामायण अध्यात्म रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, पद्मपुर में रामायण, पद्म पुराण में रामायण है, ऐसे कई जगह महाभारत में छोटी आती है, कई जगह रामायण आती है, पर किसी रामायण में भी सीता जी ने विरोध नहीं किया, कई बार महाराज पतिव्रता सब कुछ सह लेती है, मानी पति को दुख दे वो सहती नहीं है, पर जगत जननी जानकी जी विलक्षण है, जगत माता है, कभी केके की तिरस्कार नहीं किया, अपमान किया, सेवा करती थी। ये एक विशेष बात, विशेष ध्यान देने की बात है, तो उसमें कभी हमें विचार नहीं, क्योंकि राम जी जब आदर करते थे तो सीता जी भी आदर करती थी, तो बड़ी प्रिय उसे, जैसे राम जी विशेष आदर करते तो सीता जी भी करती। मन पति व्रत बना उधर लगाया, इधर नहीं लगाया, मानो सेवा करने में पति व्रत लगाया, जैसे राम जी चाहे जीव ठीक चाहे, पर पति को दुख दिया इस वास्ते वो मेरी बहन हो गई, इधर लगाई नहीं, विशेष बात है। पार्वती महाराज भी गए हैं जब चित्रकूट में, तो राम जी को नमस्कार किया और फिर सीता जी के चरणों की रज्जी को लेकर अपने सिर पर धारण किया, तो सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र की तरह देव तो पुत्र की तरह, तो आशीर्वाद दिया, तो अपने भी था वहां का है, भरत जी महाराज का अपने भी था, अपने डर था भीतर कि राम जी तो नाराज नहीं होंगे, सीता माता नाराज जरूर जरूर नाराज हो जाएगी, बहुत कष्ट दिया है, वनवास भेजा मेरे कारण से वनवास हुआ है, तो पर सीता जी की बात में नहीं थी, तो भरत जी का अपने डर था ना पिता खुद में, तो नष्ट हो गई, ठीक है। सीता जी का भाव होगा वो ऐसे ही, भरत लाल पर भी बड़ा स्त्री है, कई का बड़ा आदर आश्रया करता है, पतिव्रता स्त्री के लिए खुद कितना ही दुख सहल है, सह लेती है, मन पति को दुख दे दे वो नहीं सह जाता, मन कई सीता माता को दुख अलग है, जगत जन निजान की है। इस तरह से साधक को सावधान रहना चाहिए, और व्यक्तियां में सजग रहना चाहिए, कहीं मन मिले वहां पूछ लेना चाहिए, जिनसे शिक्षा मिली है, जिनसे साधन मिला है, गलती हो तो ना पूछ ले सरलता से, और साधन में तत्परता से लग जाए, इसमें सिद्धि अवश्य होती है। सांसारिक काम में लाभ हानि दोनों होते हैं, पारमार्थिक मार्ग में हानि नहीं होती, लाभ ही लाभ होता है, जितने जाओ जाए लाभ ही लाभ होता है, नुकसान नहीं। भक्ति कठिन करूरी जाने समय नफा घना है नहीं हान, हानि नहीं होती, क्योंकि मनुष्य शरीर के और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, अब उस परमात्मा की प्राप्ति में अगर बाधा होगी तो हानि होगी, तो आपको लाभ का होगा, तो इस शरीर में भगवत प्राप्ति करना है, इस वजह बड़े उत्साह से चलते रह जाए और भगवान को याद रखे, नाम का जप भगवान की कृपा का सहारा, ये ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग सब मार्ग में सहायता करने वाला, नाम जब सब में मदद करता है, भगवान की प्रार्थना सब में मदद करती है, भगत का तो विशेष भगवान अपना जिम्मेवारी लेते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जो तेषाम सत देवता नाम भजताम प्रीति मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधियंत परस्पर कथियंत समान नित्यम सुनती जी, छह बातें बताई इसमें, ये नौवां श्लोक है दसवें का, उसमें मत्स्यता मदगत प्राणा, मानो स्वयं क्या करते है, स्वयं की बात है दो, ये मत्स्यता मदगत प्राणा, भगवान में चित्र है भगवत भगवत ही प्राण हो, प्राण का मतलब जीने का उद्देश्य केवल भगवान का भजन है, और जीकर क्या करना है, जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, भगवान का भजन करने के लिए ही जीते हैं मदगत प्राणा। दूसरी बात है कि चेष्टा होती सब प्राणों से, तो खाना पीना चलना फिरना बोलना चलना सब भगवान के लिए ही करे, यद करोशी यद अश्नाशी यद जोशी ददाशी यद यद तपस्वी तत्पुरुष मदर्पण सब भगवान के लिए ही करे, स्नान शौच भोजन आदि प्रसन्नति स्नान कपड़ा धोना ये भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, कट्टी पेशाब फेरना है वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के ये शरीर है इनको साफ कर रहा हूं भगवान का काम कर रहा हूं, जैसे किसी घर की कोई सफाई करे मलिनता और मैला हटावे तो वो मालिक का ही काम है, ऐसे इस शरीर के मैला साफ दूर करना ये भी भगवान का काम है, तो भगवान का ही काम करेगा एकदम। शरीर का काम वो भी भगवान का, संसार का काम वो भी भगवान का, दुनिया का काम वो भी भगवान का। ये अगर हाथ लग जाए बात तो साधक की बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। घर का काम है उसे झंझट मानकर छोड़ देता आदमी। वैराग्य ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वैराग्य होने पर कुटुंबियों के साथ द्वेष होता है, ये अच्छे नहीं है, भजन नहीं करते, ये सत्संग नहीं करते, ये ठीक नहीं है। अपने में तो ठीक कर पड़ेंगे होता है अभिमान, और घर वालों को तिरस्कार निरादर। तो निरादर नहीं होना चाहिए, उनकी काम करो, सेवा करो और अपना भजन करो, तो दोनों तरह से लाभ होता है। तो भगवान का काम है। अपने तो पंचामृत आपने देखा है, एक कैलेंडर है पंचामृत, उसमें देखा है भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से ही भगवान की जनता की सेवा करता हूँ। ये पंचामृत साधु के लिए बहुत बड़ी काम की चीज है। जहाँ रहता हूँ अपने घर रहता हूँ, अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान प्रियो न, अनिकेत अपना घर ही नहीं, अपना घर तो भगवान का करे वो अपना घर में, न तो भाषित न शशांको न पाओगा यद गत्वा न निवर्तते तद धाम पर मम ही वारिश हो जीव लोक जीव भूत। तो अपना घर तो वो भगवान का, वो घर है अपना है, ये घर अपना नहीं, ठाकुर जी का घर है, सब ठाकुर जी का घर है। तो ठाकुर जी घर में रहता हूँ, तो ठाकुर जी घर में रहने से भी ठाकुर जी कृपा का अधिकारी हो गया। ये रतगंज रामगढ़ शुरू आदि शहरों में बहुत बड़े बड़े मकान है, उसमें एक ब्राह्मण रहते हैं। ब्राह्मण के दिन आप महाराज रहे हो निगाह रखो, तो ब्राह्मण रहता है वहाँ, तो रहने के लिए मकान मिलता है और खर्च करता है शेष और पैसा देता है और मकान मिलता है मुफ्त में, तो वो रुखालता है मकान को। ऐसे अपने संजोग महाराज, ये मकान आपका है, ये घर का आपका है, आपके घर में रहता हूँ, आप काम करता हूँ, तो भगवान पर एहसान कर सकते हैं। आपके घर में रहता हूँ, आपके घर को संभालता हूँ मैं, तो घर में रहने का भी भजन हो गया, और काम करता हूँ आपका काम करता हूँ। मनुष्य अपना काम, अपना काम है ही नहीं, अपना काम तो भगवान के हो गए, अब अपने काम क्या हुआ। जैसे लड़की विवाह करके ससुराल जाती है तो वहां काम करती है, अपने ससुर का ही काम है, सासू का ही काम है, उनका ही काम है, हमारा काम कौन सा है, इनके घर का ही काम करना है। तो ऐसे रहती भी है वो पति के घर पर, और काम भी पति का उसका ही करती है, अपने पीर का काम नहीं करती, ना पीर में रहती है। तो उसी की माँ की होंगे वही घर है, और वो ठाकुर जी घर उसी पूजा करती हूँ, और उसे प्रसाद मिले वो प्रसाद भी वहां का ही प्रसाद पाती हूँ मैं। तो ठाकुर जी यार सेवा करे, मंदिरों में सेवा करते हैं ना, तो मंदिर से पत्तल मिलती है, वो पत्तल पा दो, भगवान का सेवा है। तो भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान का हूँ, अपने आप को भगवान का माना, मैं भगवान का हूँ। ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, और भगवान का प्रसाद पाता हूँ। तो प्रसाद का भी हमें मूल्य मिलेगा, घर में रहने का भी, भगवान पर एहसान होगा। ये आपके घर में रहता हूँ महाराज, आपका घर को रहता हूँ, और आपका हूँ है जो उत्तराधिकारी वही होता है, आपके घर रहता हूँ, और आपके जनों की सेवा, अपने माता पिता स्त्री पुत्र परिवार है, बहनों के लिए भी जो अपना पति है पुत्र है, ये भगवान का परिवार है, भगवान के परिवार की सेवा कर दो, भगवान के नाते भगवान का समझ करके। ये पंचामृत है, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ऐसा मिलता है वो अपने घर में काम दे, उसको देख ले दो तीन बार दिन में, देख ले ठीक तरह से, और वो ही काम में लावे। ऐसे कर दे, मैं भगवान दरबार में रहता हूँ, मारा घर नहीं, घर भगवान का है, मेरा घर में तो कोई गड़बड़ी हो जाए, परंतु भगवान का घर है, सफाई बहुत अच्छा रखा है, संभाल कर ठीक रखना है, कोई खराब नहीं गया है, तोड़फोड़ नहीं करना है, ठाकुर जी का घर है, यह काम भी ठाकुर जी का है, अपने काम में तो उपेक्षा भी हो जाए, पर भगवान के काम उपेक्षा करो तो क्या करोगे। बड़ी सावधानी से होता है सब काम, काम सावधानी होगा, रहना सावधानी होगा, घर का संभालना सावधानी से होगा, और सेवा भी बड़ी सावधानी से, भगवान के है सभी, माता पिता स्त्री पुत्र परिवार बहनों को पति पुत्र परिवार सब भगवान का है, भगवान के नाते इनकी सेवा करते हो तो आपका सबका सब साधन हो जाएगा। कई लोग ऐसा देखे वो घर में बैठे काम नहीं कर रहे, अब तो बाहर जाए तो पुरुष चले जाए, पर स्त्रियों के लिए तो बाहर कहाँ जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो घर को ही अपना भगवान का भजन बना ले, भगवान का भक्त बना ले, भगवान का चाहे तो जिसने कोई आपका स्वार्थ नहीं है उसको भोजन दो, और चाहे घर वालों को भोजन दो और अपना स्वार्थ हटा लो, टोटल एक ही बैठेगा। भोजन देना, कपड़ा देना, जिनसे अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपना संबंध नहीं, उनको देने का पुण्य होता है, ऐसे ही घर वालों को दे और घर वालों को अपना मत मानो, ये भगवान के है तो क्या फर्क पड़ा बताओ, टोटल एक आएगा। इस तरह से भगवान का मानकर काम करो तो सब काम भगवान का हो गया। यत करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि मांगते है तत् पुरुषम् अर्पणे। भगवान यत करोषि जो करता है, बड़ा लंबा इसका, जो करता है व्यापार करता है, धन धन करता है, खेती करता है, गाय व्यापार करता है, शासन करता है, व्यापार करता है, सेवा करता है, जो करता है वो भगवान का काम कर रहा हूँ, हर समय भगवान का काम हो, राम को नाम भगवान का होकर भगवान के काम है, भगवान के ही वहां जा बैठा घर पर, जैसे लड़की अपने पीहर से सास जा बैठती है, बस वहीं काम करना है, वहीं रहना है, वही काम है, हमारा कोई काम है ही नहीं, केवल उसी का काम है। कोई निकाले तो कहे वो भी आई मारी जाऊंगी, निकलू मानी अनिवार्य से काम कर, मैं क्यों काम करूंगी, जितने जीव जितने उसे काम करूंगी। इसलिए महाराज भगवान की बैठते हो, सब भाई बहन भगवान के दरबार में रहो, घर मेरे होने से ममता हो जाती है, पर भगवान का होने से ममता तो होती नहीं, और काम बढ़िया होता है, अपना घर बिगड़ जाए कोई तो कोई परवाह नहीं, पर भगवान का घर है ये तो साफ बहुत बढ़िया रखना है, ये भगवान का परिवार बढ़िया पालन कर रहा है, ये भगवान का शरीर इसका भी पालन ठीक तरह से, भगत भगत होती कपड़ा शुभ देना है, भगवान का है, सब भजन हो गया, सभी भोजन करें भी भजन, पानी पीना भी भजन, सोना भी भजन, चलना भी भजन, शौच स्नान भी भजन, कपड़ा धोना भी भजन, सब भजन हो जाएगा। कई कहते क्या करें, एकांत हजार भजन करें निरंतर, तो बढ़िया बात है एकांत हो भाई, परंतु एकांत ये अगर कर दिया जाए, ये हाथ लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है। शुभ अशुभ फल रे वो मोक्ष से कम बंद, शुभ अशुभ जितने कर्मों के बंधन है सब छूट जाएंगे, शुभाशुभ फल रे वो मोक्ष संन्यास योग निशात्मा विमुक्त हो मुक्त हो जाएगा। अब एक बंधन से अपने मन से ही तो बंधन है, मन को छूट गया वो छूट गया, आप अपना मानते हुए तो बंधे हुए हो, संसार में अरबों घर है पर घर की चिंता नहीं, एक घर की आपको चिंता है, और घरों से मुक्ति हो गई, पांच सात दस सदस्य उनकी चिंता है, और तो अरबों आदमी है उनकी चिंता है ही नहीं, रुपये भी पड़े हजार दस हजार बीस हजार लाख दो लाख आपकी उसी चिंता है, थोड़े से एक बाकी रही है मुक्ति, ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है, संसार मार्ग से मुक्ति है, एक घर दो घर कब अपने है, पांच सात दस पदेश सदस्य है उनसे बंधन है, वो तो सबसे मुक्ति है, और रुपये भी घना ही पड़ा है, बहुत पड़े हैं उनकी कोई चिंता नहीं, घाटा हो जाए नफा हो जाए, थोड़े से अपने हैं तो ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है। संसार में कोई नफसा नुकसान होता है दुख होता है क्या, कोई दुख नहीं, कोई मर जाए तो दुख होता है, मेरा मर गया तो ये मेरा है ना, ये दूधन वाली चीज है मेरा मुसाफत हो जाएगी, जिसको पकड़ लिया फंस गया वहां, ठाकुर को दे दिया मौज हो गई। आपकी बड़ी कन्या हो जाती है तो चिंता हो जाएगी, संबंध हो जाए और घर पर अच्छा मिल गया, आपने संबंध कर दिया, अब विवाह हो गया, अब कन्या घर पर ही बैठी है पर कन्या का बाहर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, पालन विषय का तो रोटी है, कपड़ा है, प्यार है, स्नेह है, बेटा यहाँ बैठो, सब लोग सब कुछ करते हैं, परंतु का बाहर हो गया, अब वजन नहीं रहा, कुछ बाहर नहीं रहा, कि भाई ये क्या संन्यास कन्यादान हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। इस तरह से अपने आप सब सर्वस्व दान देते भगवान को, घर भीड़, अपनी चीजें भीड़, वस्तु भीड़, कुटुंब भीड़, शरीर भीड़, मन बुद्धि इंद्रिया सब भगवान को दे दी, ऐसे निराले हो जाए मौज से, हमारे वजन कोई वजन रहा ही नहीं, कितनी बढ़िया बात है, तो साधन बड़ा तेज होगा, निर्विकारिता स्वतः आवेगी। ये मैं और मेरा ना, ये जेवड़ी है, मैं मेरे की जेवड़ी, घर बंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार, मैं मेरे की जेवड़ी, मैं अरु मोर तोड़ते ही माया, जय बस की ने जीव निकाया, मैं मेरा ठाकुर जी है, ठाकुर जी का सब ये तू है, तेरा ही है, बड़ी मौज लिया महाराज ये सब आपका, और आप हो गया, मैं भी आपका, सभी आप होगी, चिंता दीन दयाल गो मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल गो, चिंता मालिक होते हुए करते हैं, बच्चे तो खेलते रहते हैं, घाटा आ जाए, वधा आ जाए, कुछ आ जाए, बच्चों को खा नहीं, वे तो मौज से लाओ अंगूर खाएंगे, हम तो ये भी खाएंगे, हम दे लेंगे, अरे भाई कहाँ से लाओ घाटा है, घाटा तुम जाओ, घाटा हमारे क्या, वो तो ऐसे भगवान के दरबार में रहे, मौज से भगवान का काम करे, आनंद दे, हमारे हर समय खुद करे, प्रसन्न रहे, मना प्रसाद है सौम्य तो मौन मातु विनिग्रह, भाव संशुद्धि रीति तत्व मानस मुझे, मन की प्रसन्नता है हरदम प्रसन्न, ये तपस्या है, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, क्या प्रसन्न रहना हरदम चेतन प्रसन्न है, ये भगवान तपस्या, तो तपस्या की तपस्या मौज की मौज, तपस्या में तो शीत सहना पड़े, घाम सहना पड़े, भूख सहनी पड़े, प्यास सहना पड़े, गर्मी सहनी पड़े, सर्दी सहनी पड़े, वर्षा सहनी पड़े, तब तपस्या होती, अब आनंद याद हरदम चित्त में प्रसन्न रहे, भगवान की कृपा की तत्तेर हुकम पाम सुसमेक्ष भंजान हे बात कृतम विभाग, अपने किए हुए कर्म का फल आता रहे, भोगता रहे, अब कृपा दे, भगवान की कृपा देता रहे, हृदय वाक भरो नमन, काम किया हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता रहे, काम इतना नमस्कार करता रहे, वो मुक्ति प्रदेश दाय भाग, मुक्ति का अधिकारी होता है वो, क्यों उस पर जिम्मेदारी कोई है ही नहीं, सब भगवान का काम करते हैं, हर समय जीता रहे मौज, मरे तो ही मौज, जीवे तो ही मौज, आवे तो ही मौज, जावे तो ही मौज, घटावे तो ही ना मौज, नफा हो तो ही मौज, बीमार हो जाए तो ही मौज, स्वस्थ हो तो ही मौज, अपने तो आनंद है भगवान के चरणों में, अपनी चिंता किस बात की, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता भगवान को है, मालिक वो है, अब मालिक वो है, चिंता हम क्यों करें, चिंता करो मालिक को, इस तरह से और साधन करे, उसको साधन बहुत अच्छा बनता है, बड़ा अच्छा साधन बनता है, मस्त हो जाएगा, हरदम यही महाराज आपकी मर्जी की तरह चाहो, आप जैसे चाहो वैसे, मालूम हो जाएगा भगवान की यही इच्छा है, उसी समय वैसे इस काम को ले जाओ, ठीक है महाराज, हमारे कोई पक्षपात नहीं, एक बात याद है कि वो पूरी काम में नहीं लगना है, एक नौका पर चढ़ करके उस पार जा रहे थे बहुत, तो नौका में एक बाबा जी बैठे थे, साधु बैरागी बाबा बैठे थे, तो नौका चलते चलते बाढ़ आ गया, पानी आ गया जोर से तो मल्ला बोला भी अपने इष्ट देव को याद करो, अब मेरे हाथ में नहीं रही है नौका, नौका बह गई है, हाथ में है नहीं, इस बात से परमात्मा को याद करो। तो बाबा जी क्या गया, जय श्री राम जय जय श्री राम, कमंडलू भर भर नौका पर डाले, नदी से पानी भर कमंडलू डाले, थोड़ी देर बाद बोला अब ठीक है, अब नौका ठीक हो गई है, अब कोई डर नहीं है, वो बाहर से निकल गई, अब ठीक है, अब फेंकने के बाद पानी लिखो रही, तुम पागल हो क्या करते हो, तुम्हें दया नहीं आती, पानी भरते हो डूब जाते तो मर जाते ना, कि दया तो आती, मैं बाहर था क्या, मैं तो साथ में ही था, तो ये मूर्खता क्यों करी, तो मैं समझता रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही, मैंने समझा कि ठाकुर जी डुबोना चाहते हैं, मेरा समझता है नहीं, जब पता लगा कि साहब डुबोना चाहते हैं तो मैं इनको पानी भरा कर जय सियाराम जय जय सियाराम, फिर कहते नहीं डुबोना नहीं चाहते तो भाड़े फेंकड़ देंगे, हमें जीने से मतलब क्या का मतलब, हमें तो भगवान की मर्जी से मतलब है, हमने समझा कि तो आप डुबोना चाहते हैं तो अपने मदद कर दी, तो फिर नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलना चाहते, ठीक है हमें तो अपने मतलब नहीं, जीव मरे क्या मतलब है, ठाकुर जी की मर्जी में मर्जी मिला नहीं, बस तो ये साधक बहुत अच्छा होता है, उसको ये भरना तो नहीं चाहिए पानी, पर राजी होना चाहिए, खिलासा से बात सुनी सा, एक बार बहुत वर्षा आई, वर्षा पाई तो उसके पास में कटन लगी और बाहर उसे पहाड़िया जोर से, तो देखा कि कैलाश आश्रम बह जाएगा गंगा जी में, तो वहां के महंत थे, कई वर्षों पहले बात सुनी है भाई, बड़े खुश है, मैया की गोदी में जाएंगे आज, तो मैया की गोदी में जाएंगे आज, मैया की गोदी में जाएंगे, बड़े खुश हो गए, पीछे आया हमारा बाढ़ में पत्थर, जो पास में आ गए पत्थर ही पत्थर लग गए, बाहर ही नहीं, तो मैया गोदी में जाए मौज होगी, गंगा मैया की गोदी में जाए आनंद हो गया, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, और सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जो अपना इष्ट नाम लो और प्रसन्न रहना, भगवान की कृपा हो गई, हर एक विधान में प्रसन्न रहे, उसे दुख कैसे होगा बताओ, ऐसे भक्त को दुख कैसे होगा, दुख का कोई कारण नहीं है, आनंद ही आनंद होगा, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, अपने मारवाड़े में है ना, तो उसे वर्षा कम होती है, जो कई सज्जन खड़े वर्षा, वो कहते वो हमारे गांव में बरस रही, वो हमारे खेत में बरस रही है, वो वहां बरस रही है, वो बरस रही देखे बाबा जी खड़ा, कि बाबा जी देखो वर्षा कहाँ बरस रही है, कि हमारे तो खप्पर में बरस रही है, हमारे तो खप्पर में बरस रही है, जहां बरस वही चले जाएगा, तुम्हारे खेत में तुम्हारे खेत में नहीं, तुम्हारे गांव में तुम्हारे गांव में नहीं, हमारे तो खप्पर में जो बरस वही से अपने क्या करना है, जिस जगह वर्ष होती चल दो अपने, तो मतलब नहीं है तुम्हारा, सदा दिवाली संत, संत तो सदा दिवाली, मौज मौज सब समय आनंद रहता है, मरने में भी आनंद, जीने में भी आनंद, बीमारी में भी आनंद, स्वस्थता में भी आनंद, आदर में भी आनंद, निरादर में भी आनंद, प्रशंसा भी मादर, निंदा भी मादर, ठाकुर जी लीला है, शुभा शुभ फल दे रही मोक्ष से कर्म बंद रहे, कैसी मौज की बात है, ये कोई हाथ लग गया है ये तो अटका है बता चंद्र, ये विद्या है, जैसे कृष्ण में कैसे नहीं होता है ना, ऐसे संसार में की विद्या है, भगवान की तरफ देखे, एक संत की बात सुनी है, करते हैं सो होता है, होता है सो करता है सो होता है सो करता है, ये भजन ही वो करता है सो होता है सो करता है सो होता है सो करता है सो होता है, तंत्र महाराज संत होते कई तरह महात्मा की बात में आ रही है, कई लठधारी कई मठधारी कई पांचों इंद्री घसमारी खोपड़ी खोपड़ी बुध न्यारी रंगड़ी में संत होते हैं। ये खटखटा बाबा थे वो बस लकी बजाती रहती खटखट कर भजन वही भजन है खटखटा भाई पे हाँ लकड़ी ही और पत्थर बजाते संत है उन्हें संतों के गत रामदास जग संग की अंदा है बाहर तो संसार सा भीतर उठता था एकदम खुश रहते भगवान की मर्जी होगी अपने क्या है। एक बाबा जी जा रहे थे पूर्व की तरफ जो पीछे से आ जाए हवा जटा यू आ जाए यूं करे यूं करे फिर चल फिर आवा यू आ जाए तो यूं कर यूं ही चल दिया एक संत गए भिक्षा के लिए जो घाम तप रहा था जोर से तो घाम तप रहा था तो बहुत जमीन तप रही थी तो एक संत ने कहा महाराज ये जूती पहन लो पहन ली बुजुर्ग भिक्षा कर गया जंगल में जंगल बैठे तो वह जूती रख ली राम राम को भजन करने लगे भजन देंगे भाई शाल ले जाएगा कुछ जूती ले जाएगा याद आई दो तीन बार याद आई उठ कर एक फंके इधर जोर से दो दिन पास बना देगी फिर आफत करें ऐसा तो हम कहते हैं जूती एक चोट पड़ी है दोनों ले ले अब एक जूती कौन लेगा कहीं आफत नहीं होगी अब मेरी आफत हो गई अपन मिटाओ दूसरे की आफत लग जाएगी नहीं नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज साधकों की है साधन में लग गया भजन में भाई परवा नहीं गृहस्थ हो साधु हो भाई और बहन काम करो उत्साह से करो परवा मत करो कुछ कोई ठीक कहता बे ठीक कहता बनी बनी सबकी सुन लेना।